California. Za nami tytułowe nagranie z płyty, która ukazała się po 10-letniej przerwie. W programie trzecim powrót Cassiusa po dekadzie przerwy w wydawaniu tych regularnych dużych płyt. 26 sierpnia 2016 roku ukazał się longplay Ibifornia. Ibifornia to nazwa złożona z dwóch słów: Ibiza i Kalifornia. Wedle Cassiusa to przedziwne słowo oznacza utopijne miejsce, które każdy z nas w sobie ma. Ten tytuł to taka trochę chyba hybryda, pewien jakiś znak, drogowskaz wskazujący to, co w sensie brzmieniowym dzieje się na najnowszej płycie Francuzów. I właśnie z powodu tych różnych dźwięków, różnych naleciałości i styli wyróżniam tę płytę jako ważną płytę 2016 roku w muzyce elektronicznej, bo na tym albumie i disco, i funk, i house, i soul, i afrobeat, i synthpop, jest też trochę psychodelii, ba, nawet hip-hop, ale też, co ciekawe, także gospel. Cała płyta składa się z 10 utworów. Są goście, między innymi Mike D, Cat Power i Pharrell Williams. Everybody. Everybody, everybody, everybody, close your eyes, ascend and go up. Everybody, close your eyes, ascend and go up. Everybody, go up. Tutaj państwo przyznają, że słychać charakterystyczny sznyt Cassiusa. Go Up, czyli Cassius, Cat Power i Pharrell Williams w jednym. Utwór, przypomnę, znalazł się na piątej płycie Cassiusa. Płycie zatytułowanej I Bifornia, albumie wydanym w 2016 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejny album z nad Sekwany, opublikowany właśnie w 16. Tym razem naszym bohaterem jest Quentin Dupieux, znany publiczności jako Monsieur Oiseau. Ale kuku. Znawcy już doskonale wiedzą, że w ten sposób rozpoczyna się szósty studyjny album Quentina Dupieux. All Wet to tytuł tego wydawnictwa, to szósty pełnometrażowy album Francuza. I podobnie jak w przypadku Cassiusa, został nagrany z udziałem zaproszonych gości, zaproszonych innych muzyków. A to zaproszenie przyjęli m.in. Peaches i Skrillex. Yeah. Nie zaliczam się jakoś specjalnie do wielkich fanów Mestera Wazoo. No, oczywiście poza charakterystycznym Erykiem i utworem Flat Beat, ale wybieram tę płytę i układam ją w swoim zestawieniu 2016 roku, ponieważ absolutnie zostałem powalony po pierwsze informacją, że Quentin Dupié zaprasza do stworzenia swojej płyty z Skrillexa, Wiertare Skrillexa, którego samego nie mogę słuchać po prostu, ale kiedy dowiedziałem się, że obaj coś kombinują, a do tego wszystkiego, kiedy zwróciłem uwagę, że na tej najnowszej płycie właśnie pojawia się również Peaches, to byłem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, i przyznam szczerze, kilka utworów z tego wydawnictwa mocno pozytywnie mnie zaskoczyły. Ale kiedy mówimy o roku 2016, zwłaszcza kiedy mówimy o francuskiej elektronice, to oczywiście nie można pominąć albumu stworzonego między innymi przez tego pana. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. Woman. Ten album zrobił spore zamieszanie. Przyznam, że spodziewałem się mimo wszystko czegoś więcej, czegoś bardziej zdecydowanego. Nie wiem, czy to wynika z wieku, czy może bardziej z jakiejś kalkulacji, że nowa muzyka duetu Justice jest po prostu łagodna, pogodna. Chyba niezbyt wiele wnosząca do muzyki elektronicznej, ale mimo wszystko nie można nie wspominać o tym albumie Woman, którym fascynują się nie tylko fani, ale ludzie nie do końca związani z muzyką elektroniczną. Proponuję jeden z lepszych w moim przekonaniu utworów tego wydawnictwa, utworów zatytułowanych Alakazam. We'll be right back. programie trzecim Justice i Alakazam z płyty Woman opublikowanej w 2016 roku. W moim zestawieniu bardziej jako wydarzenie niż jako jakaś wybitna wartość artystyczna. Bez wątpienia była to ważna płyta roku 2016. Z Francji przenosimy się teraz na Wyspy Brytyjskie i posmakujemy muzykę dwóch dżentelmenów, którzy na scenie elektronicznej są od lat 80. Moi ulubieni i tym bardziej ulubieni, że po dwóch kiepskich płytach, kiedy właściwie już pomyślałem sobie, że to koniec, że panowie dziadkowie, przepraszam wszystkich 50-latków, że panowie dziadkowie już nie dają rady, już nie czują, o co chodzi w muzyce elektronicznej. I jak bardzo się myliłem, szczęśliwie się myliłem, bo ich najnowsza płyta jest po prostu kapitalna. Płyta stworzona między innymi przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. Carl Hyde i Rick Smith w swoim najnowszym albumie z roku 2016 zatytułowanym Barbara, Barbara, We Face and Shining Future. Flashing light. Płyta zgrana niejednokrotnie na imprezach, stąd też to uszkodzenie. Bardzo przepraszam. Mimo wszystko spróbuję jeszcze przywołać jedno nagranie. Mam dwa egzemplarze tego albumu zatytułowanego Barbara We Face a Shining Future. Wziąłem nie ten, co potrzeba, ale może się uda. Może jeszcze jeden utwór Santiago Cuatro, który również znalazł się na tej płycie, będzie mógł nam towarzyszyć. Zobaczymy, posłuchamy. Płyta niedoceniona, najnowsza płyta Underworldów, pomijana przez wielu krytyków, przez wielu dziennikarzy. Nie wiem z jakiego powodu, być może z tego, że większość z nich postawiła na Underworldach już kreskę, że to koniec, ale niesłusznie, bo płyta kapitalna. Bardzo żałuję, że spotkałem się z Karlem Haydem przed publikacją tego albumu. No to z tego powodu, no, że nie miałem szans zapytać go o kilka rzeczy właśnie związanych z tą najnowszą płytą. Płytą, która mam wrażenie momentami była nagrywana w różnym czasie i w różnych przestrzeniach akustycznych. Płyta, na której można usłyszeć utwory o absolutnie przeróżnej motoryce, bo tej typowej szybkiej jak I Exhaled, utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, ale pojawia się Yves H., utwór drugi z tego wydawnictwa, osadzony na bardzo wolnym bicie 105 uderzeń na minutę. No i do tego wszystkiego coś, co kojarzy mi się od dawna z Underworldami, z takim bardzo szamańskim klimatem, niekoniecznie związanym właśnie z tańcem. Spróbujemy, może płyta odpali. Barbara We Face a Shining Future i Underworld w programie trzecim z roku 2016. W utworze Santiago Cuatro tu Carl Heidt zamienił wokal na struny. To właśnie on szarpał je w tej kompozycji. Jedna z ważniejszych w moim odczuciu płyt w muzyce elektronicznej minionego roku. Z Wysp Brytyjskich wędrujemy teraz do Skandynawii, a to za sprawą tego pana. Hi, this is Trent Miller and you are listening to Troika. Did you see? Did you pray? to figure out if moral is your thing. I left you with no doubt. They said I was crazy. They said holy is the vicar and the veil. Blind fools betray you with lies. And I said maybe, but you seem a little pale. Come on, let's go dancing in the night. And I'll show you something holy to me. One eye open. One Eye Open, czyli Mother Strand Miller i jego pierwszy numer z najmłodszej płyty opublikowanej właśnie w roku 2016, płyty zatytułowanej Fiction. Płyta, na której spotyka się kilka światów, bo to zarówno motoryka stricte taneczna, ale też dużo mroku, dużo piosenek. Janet Beth z formacji Savages właśnie na tej płycie. Płycie, która pewnie przypadła do gustu fanom The Cure czy Deepest Mode, płycie zupełnie w innej od tego wszystkiego, co Anders Trent Møller robił jeszcze 10 lat temu. Płycie chyba nie do końca tak dobrze rozwinięte, jak mogłaby być, zwłaszcza po przedostatnim albumie, ale płycie ważnej, płycie dobrej, płycie stworzonej z kunsztem, z tym, co w twórczości Andersa Trentmellera dla mnie osobiście najważniejsze, czyli kapitalnym brzmieniem, wykorzystywaniem przeróżnych instrumentów. No i ten mrok obecny w jego twórczości właściwie od początku cały czas jest tutaj obecny, co dla mnie osobiście jest dosyć istotne i dosyć ważne. Jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa, Sinus. Utwór trzeci, który pojawił się na albumie Fiction, albumie, z którym Anders Trent Møller przyjedzie do Polski już niebawem i da kilka koncertów. a w nim kolejna ważna płyta 2016 roku. Płyta, która jednak mojego serca osobiście nie podbiła, głównie z tego powodu, że zespół zaczyna przeobrażać dotychczasową stricte elektroniczną działalność w pop i w piosenki, co słychać w wielu nagraniach tej płyty moderatowej trójki. Thank you. moderatowa trójka. Bardziej chyba z obowiązku niż z powodu fascynacji tym albumem. Albumem, który no, chyba już dobitnie pokazuje, że panowie z moderata, panom z moderata bliżej teraz do piosenek niż do rasowej elektroniki. Finder to utwór chyba najlepszy z całej płyty w moim przekonaniu. Pamiętajmy również o tym, że zespół wydał również w 2016 koncert na płycie rzecz jasna i z tego koncertu jestem znacznie bardziej zadowolony niż z tego albumu. Na sam koniec dzisiejszego potrójnego pasma płyta, z którą jestem związany wyjątkowo mocno emocjonalnie, album stworzony przez tego gentlemana. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trojka. DJ Shadow i The Mountain Fall, czyli płyta stworzona z między innymi Nissan Framem, między innymi Zerni Freshem, Run the Jewels i całą masą, jak to bywa u Shadowa, całą masą sampli. Shadow. Na zakończenie dzisiejszego wydania potrójnego pasma przenoszenia, w którym mierzyliśmy się z zagranicznymi płytami 2016 roku. W przyszłym tygodniu polska muzyka i polska elektronika. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Halina Leszczyńska i mówiący do słowa Michał Margański. Do usłyszenia za tydzień, kilka minut po północy. No już teraz życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy.